gülüm vay, orta boylu kalem kaş, vay gülüm vay. Oy niye niye niye vay vay, oy niye niye niye vay vay. Öldüm yar diye diye vay gülüm vay, öldüm yar diye diye vay gülüm vay. Vay gülüm vay, köşeye serdim keçe vay gülüm vay. Hak yoluna üç kurban vay vay, hak yoluna üç kurban vay vay. Yar gele buradan geçe vay gülüm vay, yar gele buradan geçe vay gülüm vay. Oy niye niye niye vay vay, oy niye niye niye vay vay. Öldüm yar diye diye vay gülüm vay. Vay gülüm.